5 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już piątek, 27 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mechanizm praworządności może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej, mówił w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki. W czwartek potwierdzono w Polsce ponad 16,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 580 osób, które chorowały na COVID-19. Od kwietnia wzrosną opłaty za wywóz śmieci w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Budapeszcie po rozmowach z Viktorem Orbanem, że tak zwany mechanizm praworządności może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej. Politycy podpisali wspólne oświadczenie, w którym uzgodnili wspólną strategię negocjacyjną w sprawie budżetu. Węgry nie przyjmą propozycji nie do przyjęcia dla Polski, razem będziemy walczyć, powiedział Viktor Orban. Mateusz Morawiecki podkreślił, że po sukcesie lipcowych negocjacji wspólnota stanęła przed nowym wyzwaniem, jakim jest mechanizm powiązania wypłaty unijnych środków z praworządnością. Mechanizmu, który poprzez swoją arbitralność, polityczność stosowania, motywowane politycznie decyzje może doprowadzić i niechybnie by doprowadził do rozczłonkowania Unii, a może nawet do rozpadu Unii Europejskiej. Tym mechanizmem jest arbitralnie interpretowane rozporządzenie dotyczące tak zwanej praworządności. W rzeczywistości rozporządzenie, które ma odnosić się do budżetu, ale pod tym pretekstem odnosi się do zupełnie innych spraw. To jest niezwykle niebezpieczne dla spójności całej Europy. To jest złe rozwiązanie. Mateusz Morawiecki i Viktor Orban deklarowali, że chcą jak najszybciej do stanowiska przekonać prezydencję niemiecką lub następujące po niej prezydencję portugalską i słoweńską. W Polsce potwierdzono wczoraj ponad 16,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej infekcji odnotowano w województwach śląskim i mazowieckim. Zmarło 580 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 25 tysięcy osób. Wczorajszy raport podsumuje Barbara Góra. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że liczba pacjentów wymagających hospitalizacji zmniejsza się. Dzień do dnia to się zmniejszyło prawie o 500 łóżek, czyli dość dobra wiadomość, dobry sygnał, że epidemia w Polsce hamuje, co prawda hamuje wolno, ale na pewno hamuje. W ciągu minionej doby wykonano ponad 45 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Wiceminister Waldemar Kraska zaznaczył, że część z tych badań to są już szybkie testy antygenowe. Bo w dzisiejszych danych tych dodatnich wyników 1100 to są wyniki właśnie testów antygenowych. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 941 tysięcy zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło 15,5 tysiąca osób, a wyzdrowiało blisko 495 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Rada Warszawy przyjęła zmiany w tzw. uchwale śmieciowej, uzależniającej wysokość opłaty za ich wywóz od zużycia wody. Przepisy miały obowiązywać od 1 grudnia, ale Regionalna Izba Obrachunkowa część z nich zakwestionowała. Zgodnie z przyjętymi poprawkami rozliczenie będzie się odbywać wyłącznie na podstawie wskazania licznika głównego. Przesunięto też termin wejścia w życie przepisów. Zaczną obowiązywać od kwietnia. Jak mówił podczas sesji Rady Miasta wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, uwagi RIO dotyczyły tylko zapisu, zgodnie z którym mieszkańcy mieli dowolność wyboru dokumentu, na podstawie którego mogli określać zużycie wody. Rada Miasta powinna wprost wpisać, jaki dokument, czy jakie jest źródło danych za zużycie wody, które brane jest do tego 7-miesięcznego zużycia, który jest z kolei podstawą do obliczenia opłaty. Regionalna Izba Obrachunkowa jednocześnie nie uchyliła żadnego innego przepisu w tych uchwałach, czyli nie zakwestionowała ani wysokości stawki, nie zakwestionowała metody. Radni Prawa i Sprawiedliwości wnioskowali m.in. o obniżenie opłaty do 8,80 zł i ustalenie jej górnego limitu na poziomie 132 zł dla gospodarstwa domowego, mówi radny PiS-u Dariusz Figura. Stawka opłata miesięczna liczona według tego algorytmu nie powinna dublować opłaty za wodę, bo jeżeli ktoś już zużywa bardzo dużo wody, to oczywiście płaci za tą wodę. Opłata za śmieci liczona według opłaty za wodę jest pewnym symulowaniem liczby osób, ale nie podwójną opłatą za wodę. Także jeżeli to zużycie jest jakoś absurdalnie wysokie, nie powinno to skutkować wcale wyższymi opłatami za odbiór zagospodarowania odpadów. Od 7 miesięcy w Warszawie obowiązują stałe miesięczne kwoty za odbiór nieczystości segregowanych z domu jednorodzinnego 94 zł, z mieszkania bloku czy kamienicy 65 zł. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami rano w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą od 2 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. Tutaj sportowa trójka pod Księżycem. Tomasz Gorazdowski, dobry wieczór. Proszę z nami zostać koniecznie już za chwilę. Naszym gościem będzie medalista olimpijski, mistrz świata Andrzej Supron. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Witam serdecznie. Panie Andrzeju, powiem szczerze, nie wiem, czy to będzie dobre rozpoczęcie tej rozmowy, że kojarzę pana w jednym szeregu z tymi wszystkimi największymi postaciami polskiego sportu, sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Z tej epoki, złotej epoki polskiego sportu, czyli jak mówię, Szewińska, Komar, Ślusarski, Lang, to w tym miejscu wskakuje mi również Andrzej Supron. No to można by powiedzieć, że to była taka kontynuacja tych wspaniałych sukcesów Ireny Szewińskiej, prawda, czy fantastycznych zaskoczeń sportowych, tak jak Władek Komar, czy Wojtek Fortuna. To są moi starsi koledzy, rówieśnicy, tak jak Czesio Lang, prawda, czy Wojtek Fortuna, no jeszcze Rysio Szurkowski, no wielu, wielu wspaniałych sportowców z tamtego okresu. No i tak się złożyło, że ja byłem wśród nich. Cieszę się, że cały czas funkcjonuje. Może to też doprowadza do tego, że jakby kibice, publiczność ciągle mnie pamięta, że gdzieś się pokaże w telewizji, prawda, gdzieś się w jakiejś audycji jakby przypomina moją osobę, moje osiągnięcia, co też czyni, że moja popularność jest cały czas jeszcze w miarę taka duża. No bo panie Andrzeju, jest człowiekiem orkiestrą o wielu umiejętnościach, wielu zdolnościach. Do tego dojdziemy, bo mamy jednak sporo czasu. Wracając jednak do tego polskiego sportowego wunderteamu, to pan w tej grupie tych, choćby o których pan wymienił, był jednym z młodszych. Także kiedy ten wunderteam sportowy funkcjonował i odnosił największe sukcesy, to pana jeszcze nie było, ale pańskie początki jednak zazębiały się z końcówką występowania tych wszystkich wielkich mistrzów. No ja nawet pamiętam, mam takie zdjęcie z balu mistrzów sportu Warszawy, gdzie jestem w towarzystwie takich sław, jak wtedy swoje największe sukcesy odnosiła Teresa Sukniewicz, gdzie był Baszanowski, Kazio Dejna, Jerzy Kulej. I w tym całym otoczeniu byłem ja. Również startowałem, zająłem wtedy bodajże chyba 9. miejsce, wyprzedzając chyba Buciarskiego. Pamiętam, jaka akcja była w szkole, do której uczęszczałem, że każdy musiał przyjść, bo pan z praktyki nie dopuszczał myśli, że można nie przyjść. To była taka akcja zrobiona, sympatyczna. I rzeczywiście to był początek lat 70. Pamiętam, w 70. roku, kiedy zdobyłem mistrza Europy, to było coś niesamowitego. Ja o tym, jak teraz mówię, to wierzyć mi się nie chce, że coś takiego mogło się wydarzyć, ale jednak to prawda. Mistrzostwa były w Szwecji, opóźnił się prom, a co za tym idzie i pociąg. Myślałem, że nikogo nie będzie, bo stojąc na podium, prawda, przebiega przez człowieka dres, jak się stoi na tym najwyższym podium, stopniu podium, i grają Mazurka Dąbrowskiego. Mamy fantastyczny hymn, taki uderza, to od razu dreszcz taki przebiega, no ale człowiek od razu chciałby się podzielić tą swoją szczęściem, najbliższymi, te gratulacje, to wszystko, to cały czas buzuje w głowie. I tu nagle pach, nie ma tych moich kibiców, ale dojeżdżamy na dworzec gdański, a tam pełno ludzi, a my ktoś wyjeżdża, coś, okazuje się, że to kibice czekali, oni czekali ponad 2 godziny, prawie 3 godziny, i co? Z dworca gdańskiego na Powiśle, gdzie mieszkałem, zanieśli mnie na plecach. Ani razu nie dotknąłem nogami ziemi. To coś niewiarygodnego, jakby sobie teraz pomyślę. Tacy byli kibice, no. I to były właśnie początki tej mojej już takiej, no można żeby nazwać górnolotnie, sławy, gdzie po raz pierwszy dla Polski zagrano Mazurka Dąbrowskiego, gdzie ten złoty medal dla chłopaka z Powiśla, no i ten plebiscyt z takimi gwiazdami sportu. To było dla mnie ogromne wyróżnienie. Który to był rok, panie Andrzeju? 70. 70. rok. Urodził się pan w 52. roku w Warszawie i domyślam się, że to były jeszcze ciężkie powojenne czasy. Ci młodzi słuchacze, którzy nas dzisiaj słuchają, pewnie nie mogą sobie, może dopuszczają do siebie myśli, że nie było telefonu komórkowego i komputera, ale nie było jeszcze paru normalnych telefonów. Nie było jeszcze paru innych rzeczy w tym 52. roku. Domyślam się, ja jeszcze to sam przecież pamiętam ze swoich lat dziecinnych, że w zasadzie dla pana w tym czasie to jedyną rozrywką to było wyjście na podwórko, poganianie z kolegami, pogranie w piłkę, jeżeli była piłka, a nie jakiś zwitek, prawda, szmat czy czegoś takiego. W związku z tym sport to był taki naturalny naturalna ścieżka rozwoju. Ależ oczywiście, ja ostatnio nawet w takim programie Alarm się uzewnętrzniałem w kwestii swojego dzieciństwa, bo ja się urodziłem w rodzinie robotniczej, biednej robotnicy na Powiślu, prawda, gdzie jak to się mówi, byłem chłopakiem z Powiśla, w niektórych artykułach pamiętam chłopiec pod budki z piwem, chociaż nigdy piwa nie piłem, ale jak to się mówi, wskazywało to na to, że było bardzo trudne środowisko. I rzeczywiście cieszy mnie tylko fakt, że to nie było takie dzieciństwo za szyby. Ja, jak to się mówi, od rana do wieczora byłem na podwórku, wpadłem do domu, umoczyłem kromkę chleba w wodzie, posypałem cukrem i ciach, i poleciałem na podwórko. Mama tylko krzyczała, żeby wrócić do domu i tak dalej. A my gdzie tam na podwórko? Najsłabszego ustawialiśmy na czatach, żeby tylko patrzył, czy nie idzie. Myślałem, że na bramce. Tak, nie, na czatach. Na bramce stali ci, to jest najsłabsi, ale był jeszcze słabszy, który nominował dopiero do rangi bramkarza, więc on stawał na czatach, czy nie, czy woźny nie wyskakuje, bo graliśmy na boisku szkolnym w piłę. I on krzyczał: uwaga chłopaki, hała! A my wtedy raz wszyscy łapał tornisty, które by stanowiły słupki i przez dziurę żeśmy uciekali. Uciekali. Nas trzeba było wyganiać z boisk i to były czasy, gdzie sport był nieprawdopodobną rozrywką dla każdego młodego człowieka. Ale to było bardzo zdrowe społeczeństwo. Bardzo zdrowe społeczeństwo, biedne, ale bieda miała też swoje zalety, ponieważ była bardzo zjednoczona. Tam nie było tak, że ktoś zadzwonił, słuchaj, czy mogę wpaść, czy coś. Wpadało się, bach, zrób jakąś kawę, pogadamy, to tworzyło. I ja pamiętam, moja mama wygrała totolotka, kupiła między innymi telewizor, turkus, to był początek lat 60. To mieliśmy jedyny telewizor na klatce. To przychodzili na ten telewizor. No ciągle było masę ludzi, ale to było tak sympatyczne. To było no tak jak jedna wielka rodzina, prawda? Jedna wielka rodzina, no i to, co przed chwilą mówiłem, to dzieciństwo na ulicy. A sport mi dał przede wszystkim możliwość wyrwania się z tego, no, z tego biednego kraju wówczas za granicę. Ja pamiętam swój pierwszy wyjazd. Ja miałem niespełna bodajże 12 lat, kiedy pojechałem do Danii. Z reprezentacją Warszawy pojechałem do Danii. To dla mnie to było coś niewiarygodnego zjawisko. Te domki jakby z tekturki porobione, prawda? Hala z basenem, z salą sportową. No niewiarygodne, w Warszawie byśmy się czegoś takiego nie powstydzili, a tam malutkim, niespełna 7-tysięcznym miasteczku to było. No i oczywiście starszy kolega mnie pierwsze co to za rękę i do pornoshopu. Wow, jak ja wszedłem, ja myślałem, że się wszyscy na mnie patrzą, ale gdzie tam, w ogóle nikt na mnie nie zwraca uwagi. A ja płonąłem przy tych książeczkach. Jak przywiozłem parę takich świerszyków na Powiśle, to ja na podwórku byłem najlepszym kumplem. Król. Najlepszym kumplem, król, tak jest. Oczywiście. Ale to było niesamowite. To dzieciństwo, ja do dnia dzisiejszego wspominam z takim rozrzewnieniem, przyjeżdżam na to Powiśle, gdzie to się budowaliśmy dopiero, po budowach, chodziliśmy na dzierżawę do klasztoru. Co to były za czasy, ale wspominam je nie tylko z faktu, że byłem młody, ale rzeczywiście się wiele działo takich w realu, bo teraz dzieciaki uciekają nam w wirtualny świat, to mają tam wszystko, skakanie, bicie, wszystko mają, tylko niestety nie skaczą. Nie w wirtualnym świecie. Tak? I dlatego ja się cieszę, że miałem takie, jak ja to nazywam, dzieciństwo nie zza szyby. Panie Andrzeju, ale wspomina pan, że w wieku 12 lat pojechał pan już z reprezentacją Warszawy do Danii. Ale teraz pytanie, bo to jest pytanie o pana początki w sporcie. Z jaką reprezentacją? Reprezentacja czego? Warszawy. Ale w co? W zapasach. Już, no bo rozmawiamy, że braliście tornistry i graliście w gałę, harataliście w gałę. Więc czemu pan nie został drugim gmochem czy brychczym? A wziął się pan za zapasy. Skąd się to wzięło? No trochę przypadek. Wielokrotnie nieraz na różnego rodzaju spotkaniach, ale jak to się stało, że zapasa nie za... Przypadek. Kolega przyszedł, mówi: Andrzej, słuchaj, chłopaki chodzą na zapasy. Jakie zapasy? No wiesz, tu przewracałem się tego. O kurczę. Wiadomo, że w każdym środowisku było jakieś grono rywalizujących ze sobą kolegów, więc nie można było przegapić jakiejś sytuacji, gdzie oni mogliby wyjść do przodu, prawda? Ja bym był gorszy. No więc pierwsze co gdzie? No tutaj na Drewnianej, w szkole. Tam, gdzie graliśmy w gałę, na sali gimnastycznej, no to bach, wchodzimy tam, jakiś facet sobie, a chłopaki rozkładają matę. O kurcze, mam was. I my, proszę pana, bo tu chcielibyśmy się zapisać na zapas, a tam jest trener. Pamiętam, jak dzisiaj w dresie, niewysoki, bo była to niższa kategoria wagonu, ale widać, że dobrze zbudowany. I to samo. Proszę pana, bo my chcielibyśmy się tu zapisać na zapasy. Tak spojrzał na nas, mówi, ile macie lat? Bo obawiam się, że mamy za mało, dodaliśmy sobie po dwa. Uśmiechnął się, my, dobra, rozbierać się. I od tego momentu rozpoczęła się moja przygoda z takim prawdziwym sportem, z zapasami, no, która trwała 25 lat. 25 lat to było te na macie, potem byłem jako trener, byłem jako sędzia, a w końcu zostałem prezesem swojej ukochanej dyscypliny, prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego. Startował pan w tych zawodach różnych w reprezentacji Warszawy, ale potem jakby śledząc harmonogram, to co się z panem działo, odnajduje pana na Śląsku, o dziwo. Jakim cudem warszawiak z Powiśla nagle znajduje się na Śląsku? To było tuż przed mistrzostwami, przed Igrzyskami Olimpijskimi w Monachium, gdzie ja w tym czasie przyjaźniłem się bardzo ze Stanisławem Krzesińskim, też przypadek. No i on miał dostać mieszkanie, nie dostał, a ja dostałem mieszkanie, więc oni się bali, że ja go może ściągnę do Warszawy, a my w małym klubie Elektryczność trenowaliśmy w najlepszym układzie 3 razy w tygodniu, stypendium dostawałem 500 zł, to już było ho-ho, prawda, ale tam już mieli etaty górnicze. I oni go ciągle, słuchaj, ty się nie zadawaj z Supronem, on jest konfliktowy w obawie, że ja go może ściągnę do Warszawy. I ja niewiele myślałem, mówię, Stasiu, wiesz co, żeby się odczepili od ciebie, powiedz, że ja chcę przejść do GKS-u. No i on to powiedział, jak on powiedział, to masz tutaj delegację, jedź, przywoź go. No i jak on przyjechał, powiedziałem, ale ten numer, ale nie odpuścili, jeszcze raz przyjechał kierownik, powiedzieli, że będę zatrudniony w kopalni, że warunki codziennie mata, na stałe. No, biorąc pod uwagę moją sytuację, ja byłem prawie 300 dni poza domem, na obozach. To tak mnie jakby nieistotne, gdzie ja będę. Czy w Warszawie, czy w Katowicach, ale tam przynajmniej będę miał warunki do życia. No i pamiętam jak dzisiaj, moja pierwsza wypłata 4200. Pan sobie wyobraża, co to był za szok? Dyrektor zakładu zarabiał 3600, 3700. To była góra. A ja małolat, raptem jeszcze 18-letni, 4200. No dobra, i od razu pytanie. W głowie się panu nie przewróciło, bo śledząc kariery i losy życiowe wielu ludzi, wielu sportowców, znamy takie przypadki, że jak w za młodym wieku zawodnik wszystko ma... Za dużo. Wszystko ma, albo ma za dużo, no to potrafi mu się w głowie przewrócić. Mój tata zawsze powtarzał, Andrzejko, żeby ci soduwa do głowy nie strzeliła. My tata, ale sama miałem uderzyć. Ja miałem swój styl bycia wesoły, uśmiechnięty, prawda, zawsze radosny, a to był jakby to dodatek do mojego życia, które już się w tym momencie ukształtowało. Ja już byłem mistrzem Europy w 70 roku, potem w 72 już zrobiłem brązowy medal w Katowicach na Mistrzostwach Europy Seniorów i przede mną były igrzyska w 72, czyli ja już miałem cel w życiu, także to już nie była sytuacja taka, że soduwa by mi odstrzeliła i ja bym zrezygnował ze sportu. Absolutnie nie, to był taki ekstras, miły dodatek, który mnie motywował do tego, że ja mogłem sobie snuć jakieś plany względem własnego mieszkania, czy czegoś więcej, czy może rodziny i tak dalej, i tak dalej. Także, no nie. To jakby nigdy nie było sytuacji takiej, że chciałbym zrezygnować, bo ja już jestem, prawda, ponad to wszystko. No nie, czasami nie mogę zrozumieć tych gwiazdeczek jednego programu albo jednej piosenki, a później gwiazdorzą jakby nie wiadomo, co już osiągnęli. Ale no, to jest ludzka psychika, niezbadana. Ja z czymś takim nie miałem nigdy problemu. Tak do mnie rzekł. najważniejsze, co się czuje. Słuchaj zawsze głosu serca. Hej. Kiedy byłem dużym chłopcem. Hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Że nie wiem, czy to są dobre statystyki, bo aż niewiarygodne. 2500 pojedynków, przegranych tylko około 30? 2460 parę pojedynków było. Około 30 tylko przegrałem. To prawda. Można powiedzieć, że kiedyś, żeby zdobyć medal, czy to na turnieju, czy na czymkolwiek, musiałem stoczyć co najmniej 6-7 walk. A był moment taki, że byłem mistrzem Polski w trzech kategoriach wiekowych. Że juniorów, młodzieżowców i seniorów. Więc walczyłem na okrągło. Zresztą uwielbiałem walczyć. Ja wolałem czasami zawody niż trening. Bo trening był zmudny, a tu cały czas coś się działo. Trzeba było walczyć, wykonywać akcje techniczne, więc rzeczywiście tych walk było bardzo dużo. Więcej się startowało niż teraz i było więcej walk w każdym turnieju. No, trafił pan na znakomity czas w ogóle sportu, ale i zapasów jako takich, bo no, kojarzymy z pana czasów te zapasy jako klasyczny sport wywodzący się z Grecji. Pamiętamy na amforach tych zawodników, prawda? Natomiast teraz, no, przyzna pan, że zapasy, jakby ktoś zapytał o sztukę walki, o sporty walki, to te zapasy pewnie mało kto by je wymienił, a jeżeli już by wymieniał, to gdzieś tam na ostatnich miejscach, ale do tych zmian jeszcze dojdziemy. Natomiast wtedy, no, zapaśnik to nawet wśród sportowców chyba był człowiek, który spotykał się z takim poważaniem i szacunkiem. No to była fajna, popularna dyscyplina sportu. Wie pan, prawda jest też taka, że popularność wiąże się z wynikami. Kiedy były wyniki, to i zapasy były popularne. Były pokazywane, aczkolwiek kiedyś nie było jeszcze takich możliwości. Były dwie stacje telewizyjne. W tej chwili mamy stacje z kanałami tematycznymi, prawda, jak TVP Sport, prawda, a jest jeszcze Polsat, który ma kilka kanałów sportowych. Teraz jest TVP Sport 2, jeszcze jest TVN, jeszcze jest Można wybierać. Eleven, no można wymieniać tych kanałów, że rzeczywiście ten sport można pokazywać. Natomiast prawda jest też taka, że mówiono, że prawdziwym mistrzem olimpijskim był ten, który wygrywał turniej zapaśniczy. Że zapaśnicy to byli herosi, którzy dysponowali ogromnymi umiejętnościami fizycznymi, siłą. To jest to, co zawsze ludziom imponowało. To do tej pory imponuje. Niestety mentalność ludzi jest bardzo prosta. Dyscypliny, które są nie do końca zrozumiałe, tracą na popularności, bo człowiek się po prostu tym nie interesuje. Zbyt mało tego jest po prostu w telewizji. Zdawkowe informacje z Mistrzostw Świata czy z Igrzysk Olimpijskich to jest zdecydowanie za mało. Są rozgrywki drużynowe, które no niekoniecznie są pokazywane w telewizji. Ja muszę się borykać z prezesem kanału, żeby go namawiam do tego, żeby on znalazł miejsce dla ligi zawodowej. No dobra, ale on odpowiada okej, ale popatrzmy na oglądalność, to ogląda 30 osób. To nie do końca tak jest, ogląda dużo więcej, ale rzeczywiście, żeby mogło oglądać więcej, to daną dyscyplinę trzeba pokazać kilka razy w telewizji, a nie raz na jakiś czas. Ja pamiętam, jak było z futbolem amerykańskim, jak byłem w Stanach, mówię, kurde, co chwila przerywałem, o co tam chodzi. Ale jak poznałem przepisy, zorientowałem się, że aha, oni mają 4 próby, podczas których muszą przejść te 20 yardów, a właściwie 3, bo później tylko kopią. I zacząłem się pasjonować, czy przejdzie jeszcze te 2 yardy, czy ich zatrzymają, czy nie. I zaczynało mnie to wciągać, tak samo w zapasach. Każdy mówi, no tak, ale on go przekręcił, potem przegrał, ale nie wiedział o tym, że tamten wykonał rzut za 4 punkty. Ładny rzut przez pierś bezpośrednio w pozycję zagrożoną. I to były momenty, które nie tylko samych zapaśników, ale i również ludzi interesują. Poza tym powiedzmy sobie szczerze, w tej chwili widowiska sportowe zostały zamienione w show. To, co widać w oprawie igrzysk i w oprawie zawodów, jest czymś efektownym. Światła, lasery, muzyka, to powoduje, że jest show i to przyciąga również widzów. W tej kwestii mamy ogromne doświadczenie. Ja nie chcę mówić, że ja mam wieloletnie doświadczenie, bo jeszcze pamiętam grupę Superstars zawodowych zapaśników, gdzie mało kto wie, że Władek Komar został uznany wtedy jako mistrz świata w zapasach. On jeździliśmy po całym Związku Radzieckim, halę gwardii żeśmy otworzyli, która była już dawno zamknięta. Ludzi dobiło w opór, no bo my pokazywaliśmy zapasy. Byli Szwedzi z Żoliborza, Niemcy z Mokotowa, czy tam z Pragi. Ruscy przyjeżdżali prawdziwi. No i to było coś, co nakręcało, ale było to show, było to widowisko. Teraz z wydarzenia sportowego również trzeba zrobić show, bo tu musi być widowisko. Nie zamykamy się, bo wiemy, że taki skok to jest, on jest tak wymierny, bo musi skoczyć, chociaż już teraz nie, bo czy wiatr jest, czy nie, ale są pewne sporty bardzo wymierne i proste w odbiorze. I to jest przewaga nad innymi dyscyplinami, zwłaszcza sportu walki, że czasami nieraz sędzia decyduje o wyniku sportowym, co oczywiście nam się nie podoba, ale taka jest prawda. Ale prawda jest również taka, że i trzeba pokazywać daną dyscyplinę, wtedy ona zyska na popularności. My w tej chwili jesteśmy trzecią dyscypliną olimpijską w kraju. Nie tylko historycznie jesteśmy trzecią dyscypliną, ale i aktualnie. My zdobyliśmy w zeszłym roku 21 medali w mistrzostwach Europy i świata we wszystkich grupach wiekowych, a dokładając igrzyska europejskie i igrzyska wojskowe, to 28 medali. A dlaczego nas nie pokazują? No bo nie ma oglądalności, bo nas się nie pokazuje. Kwadratura koła. Nie, ale są przecież te takie, ja już nie będę nazywał, żeby kogoś nie obrazić, ale są audycje takie, które ogląda 500 osób. A może nawet tylko 100 osób. Ale no niestety, taka jest telewizja publiczna, która ma swoją misję. Musi kreować różne dziedziny naszego życia. Panie Andrzeju, moglibyśmy mówić i na pewno będziemy jeszcze mówić o tym, co się dzieje z zapasami, co się działo między końcem pańskiej kariery, a początkiem na przykład prezesowania, ale dopiero dotarliśmy na początek tej wielkiej kariery sportowej. Lata 70. No tak. Przeniósł się pan na Śląsk, Mistrzostwa Europy, pierwsze medale. Skąd się to wzięło, że dorobił się pan tak znakomitych statystyk, tych ponad 2000 walk, z czego przegranych tylko 30? Co było mocną pana stroną? W czym tkwiła siła? W czym tkwił pana fenomen? No bo o tym można mówić. trochę mi niezręcznie. Tak, biodro Cyprona, tak. Trochę mi o tym niezręcznie mówić, bo będę musiał się trochę tu pochwalić. No trzeba. Ale no, jak ja to mówię, nie będę fałszywie skromny, jak wiem, że jestem dobry. A przynajmniej byłem dobry. Wydaje mi się, że miałem predyspozycję do uprawiania tego sportu. Moim pierwszym sparring partnerem był mój brat, starszy Krzysztof, który mnie regularnie lał i ja mu nigdy nie odpuszczałem. I tu wyrobił mi charakter takiego wojownika nieustępliwego. Okazało się, że również mam predyspozycje fizyczne, ponieważ byłem niezwykle elastyczny, wytrzymały. Pamiętam, biegaliśmy na około szkoły, taki był kwadrat, razem z tym to było prawie 700 metrów i biegaliśmy na ilość okrążeń, prawda? Kto ile wytrzyma i tak dalej. Ja byłem bardzo wytrzymały, a przy tym wszystkim byłem bardzo elastyczny. A zapasy to jest dyscyplina ogólnorozwojowa, więc runda, fiflak, salto, to były elementy, które były jakby codziennym elementem treningu, więc i to mi odpowiadało, No, musiałem mieć jakiś talent. Ja pamiętam, trener Świętrucki widział, zauważył we mnie jakiś talent, to trening się kończył, on mnie jeszcze do parteru, tam mnie męczył, ręce mi zabierał, tam męcz, ale potem ja te ręce zabierałem wszystkim na całym świecie. Potrafiłem wykorzystać swoje predyspozycje ruchowe do tego, że kontrowałem, prawda? Wielu zawodników rzucało, wierzyć im się nie chciało, trzymam je z ręką, on pach, i ile na plecach. Czasami nawet nie wiedziałem, jak ja to robię. Instynktownie układałem ciało w ten sposób, że kontrowałem. No i też tworzyłem jakąś taką własną technikę. Technikę kompleksową. Doszło do tego biodra Cyprona, które wykonywałem w sposób wyjątkowo specyficzny dla siebie. No i Amerykanie, oni uznali, że it's not a hip lock, it's a Cypron lock. As a Cyprian lock, bo często jest tak, że w technice zapaśniczej są chwyty, które wywodzą się od nazwiska danego zawodnika, jak Wołczech, Jaksarów, od zawodników, którzy wykonywali dany chwyt skutecznie. No i oni powiedzieli, że Cyprian lock, i tak już to utarło się, że w kanonach techniki zapaśniczej jest biodro Cyprona. No miło mi z tego powodu, że wśród techniki zapaśniczej jest chwyt Polaka i to jest bardzo miłe. Wydaje mi się tak, wytrzymałość, talent, który wystarczył mi do juniora. Później to musiało być poparte ogromną pracą. Niestety, mógł się pan skupić wtedy tylko na pracy, bo z tego co wiem, to był pan górnikiem, ale pod ziemię to się pan nie zapadł ani razu. Powiem panu tak, ja nawet w międzyczasie, nawet kiedy pojechałem na uczelnię w Katowicach na WF, miało być otwarcie kierunku trenerskiego i tam było trochę czasu, a ja się dowiedziałem, że górnik, który ma wykształcenie górnicze, ma 500 zł więcej, więc wykorzystałem swoją edukację poprzednią, dołożyłem do tej i od razu poszedłem na trzeci rok i skończyłem technikum górnicze. Ja jestem elektromonter, elektrotechnik, technik górnik i trener. Mam pięć zawodów, ale prawda jest taka, że jeszcze skończyłem w międzyczasie technikum górnicze, także jestem dyplomowany górnik. Ale ma pan rację. Była wycieczka, ale zawsze byłem na zgrupowaniu, nie miałem szansy zejść na dół, ale miałem spotkania ze swoimi kolegami górnikami i jak była ta taka sytuacja, gdzie stworzyła się solidarność, niektóre dyscypliny, a zapasy zostały. 10% medali całej reprezentacji Polski z Moskwy to były medale GKS-u Katowice, zapaśników. To, że nas zostawili z szacunku dla osiągnięcia. Ale powiem panu szczerze, że to był bardzo dobry system. To był system, który pozwalał zawodnikom mieć motywację do treningu. Większość klubów była związana z jakimś zakładem pracy. Czy dobrze kombinuję, że ta motywacja do treningu między innymi polegała na tym, że jak przestanę się przykładać, przestanę trenować, to pójdę pod ziemię i będę kopał po prostu kilofem w ścianę. Wielokrotnie tak było, że zawodnik, który kończył karierę, albo nie daj Bóg kontuzja czy coś, on wracał do tego swojego zakładu pracy. No powiedzmy przez miesiąc, dwa był niepełnowartościowym, bo nie znał jakby tematu, ale potem się wciągał i mógł spokojnie pracować, zarabiać pieniądze, utrzymywać rodzinę i wspominać swoje wspaniałe lata, jak był sportowcem. Nie wszyscy byli mistrzami. I tu jest właśnie klucz całej tej sytuacji, że w tej chwili najlepsi dostają stypendia, nagrody, to są te gratyfikacje finansowe. Natomiast na sukces mistrza składa się praca dwóch, trzech. Wiadomo, że zapasy, boks, sporty walki potrzebują sparek partnerów. Oni pomagają w przygotowaniach, a dla nich nie ma szans. A oni wszyscy byli zatrudnieni. Na niższych etatach, prawda, ale byli zatrudnieni. Mieli gdzie wrócić do pracy. Teraz jest system stypendialny, który premiuje najlepszych. ci, co startują na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, znajdują się tam w pierwszej siódemce, czy w pierwszej szóstce, mają stypendium, ale tam startuje tylko jeden zawodnik w reprezentacji polskiej, a co ma odpowiedzieć ten drugi, trzeci? Ten system był o wiele uczciwszy. Nie? Kiedyś mi zarzucił dziennikarz, mówi, ale panie Andrzeju, ale no wie pan te lewe etaty. Ja mówię, co to znaczy lewy etat? No wie pan, no jak pan górnik? Ja mówię, proszę mi pokazać, nie dwa, jeden cięższy zawód od mojego. Ja w trakcie treningu półtora godzinnego tracę ponad 2 kg wagi i dochodzę do 220 uderzeń na minutę, gdzie normalny człowiek przy 180 umiera. No tak, ale mówię, no więc o co chodzi? Proszę mi pokazać, ilu jest mistrzów olimpijskich, mistrzów świata w naszym kraju. A pan mi zarzuca, że ja tyle zarabiam i na lewym etacie. Nie, no tak, no tak. No, a mówię, przecież sport jest najtańszą promocją naszego kraju. Przykłady można by mnożyć, prawda? Nie, no tak. No i to jest właśnie tak się zastanawiać, czy faktycznie, czy warto zainwestować takiego sportowca, który jest również przykładem dla młodzieży, a problem socjologiczny to nie jest coś nowego. Wiadomo, że jeżeli dzieci pójdą złą drogę, a kiedyś to było wyjątkowo łatwe, warunki były bardzo trudne. Ja się nie wstydzę. Ja wyszedłem z Powiśla, gdzie gro moich kolegów to odwiedziła nie jedno więzienie. Niektórzy się zapili, niektórzy umarli i tak dalej, i tak dalej. Można by powiedzieć, że sport uratował mi życie w pewnym sensie. Dlatego sport w ogóle wnosi najlepsze wartości, jakie może posiąść młody człowiek. Dyscyplina, sumienność, pracowitość, godzenie się z porażką. W ogóle człowiek wysportowany inaczej funkcjonuje w społeczeństwie, więc inwestycja w sport jest nad wyraz naprawdę słuszna. Początek lat 70. zaczynają się pana sukcesy. Mistrzostwo Europy, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwo Świata, medal olimpijski, dobrze chyba w kolejności to wszystko wymieniłem. Od czego by pan zaczął wspomnienia największych swoich sukcesów? Od pierwszego, powiedzmy, tytułu mistrza Polski, a tych się zebrało dobrze ponad 10, czy może od pierwszego medalu w Mistrzostwach Europy? Tak nieraz pan pytania, który medal mnie najbardziej cieszył? A no dobre pytanie, który medal, prawda, pana najbardziej cieszył? Więc ja zawsze mówię, ten, który jeszcze na mnie nie liczono, a później ten, którego, no, kiedy już na mnie nie liczono. Ja pamiętam swoje pierwsze Mistrzostwa Polski Seniorów, kiedy ja rywalizowałem z Kaskiem Lipieniem, bo to były te czasy, wracali Lipieniowie, Michalik, Krzesiński, Kwieciński, prawda, Orłowski, Andrzej, no było ich, było naprawdę, Skrzydlewski, było naprawdę wielu wspaniałych zapaśników z medalami już, prawda, i można by powiedzieć, że zawsze mam taki dylemat, jak coś zapomnę, to przypominam taki dowcip, że przyjechał facet do lekarza i mówi, panie doktorze, choruje na zaniki pamięci. Ten mówi, od kiedy? Co od kiedy? I ja zacząłem od tych pierwszych sukcesów. A, i odnośnie tego medalu. I to były Mistrzostwa Polski. I ówczesny prezes Kasperczyk powiedział, Andrzej, my się cieszymy, że mamy dwóch dobrych tutaj, ja z Kaskiem Lipieniem rywalizowałem na 62, ale ty jesteś młody, rozwija się, po co masz dusić tą wagę? Idź wagę wygrzę na 68. Tam nie mamy nikogo, kto już jest medalistą. No i mnie to pasowało. Poszedłem wagę wyżej. No i pierwszy co, to poszedłem oczywiście na Mistrzostwa Polski, żeby się sprawdzić jak w tej kategorii. To mówili, że w najlepszym układzie czwarte, może piąte miejsce. Tam już był Adamek, tam już był Dołgowicz, tam był jeszcze Kachel. No, zawodnicy, którzy już byli naprawdę utytułowani, co prawda nie międzynarodowo. I ja pojechałem na te Mistrzostwa Polski i wytrzepałem wszystkich, no kurczę, jak ja się cieszyłem, no wytrzepałem ich tak, że tam tylko jedna walka była na punkty, a resztę wygrałem przed czasem, także no tak mnie cieszył to, bo nie dawali mi szans, ja taki byłem zadowolony, a pamiętam znowu mistrzostwa, kiedy pojechałem, to był chyba 84 czy 6 na Mistrzostwa Świata i nie dawali mi. Nie, no to już nie te oczy, to już te kontuzje, to wszystko. A ja jako jedyny zrobiłem jeszcze srebrny medal na Mistrzostwach Świata. Więc ten medal też mnie strasznie cieszył, że w sytuacji, kiedy już na mnie nie liczą, a ja okazałem się jeszcze godny zdobycia tytułu wicemistrza świata. No więc to są, tak jak powtarzam, to są te najfajniejsze momenty, kiedy człowiek nie liczą, a tu nagle, bo te niespodzianki zawsze są najmilsze. We'll be right back. Z jakim nastawieniem jechał pan, no nie wiem, wydaje się, że złoty medal jednej z największych imprez sportowych na świecie, to powinien być ten medal najbardziej ceniony. Mówię o złotym medalu Mistrzostw Świata z 79 roku z San Diego. Czy może rok później wicemistrzostwo olimpijskie, jednak medal olimpijski, co prawda nie złoty, ale jednak medal olimpijski. Medal olimpijski oczywiście ma swoje największe znaczenie. Jest to impreza, to jest największe święto sportowe raz na 4 lata. Co prawda ja zawsze mówię, że prawdziwym mistrzem jest ten, któremu grano Mazurka Dąbrowskiego. Mnie na szczęście grano kilka razy tego Mazurka. I powiem tak, mam pewien niedosyt, nie ukrywam. Związane tego. Z igrzyskami. Tak, z igrzyskami. Gdybym nie miał szans na złoty medal, to bym powiedział dziękuję Ci Boże za ten srebrny medal olimpijski, ale ja jeszcze na 40 sekund przed końcem, czy tam 40 parę sekund przed końcem, jeszcze byłem mistrzem olimpijskim, bo walka była wyrównana. I tak jak już powiedziałem wcześniej, że w walkach, w sportach niewymiernych często o wyniku decydują sędziowie. No i dopiero po jakimś tam czasie się dowiedziałem, że i wiceprezydent kraju mojego przeciwnika, już nawet nie będę powtarzał, żeby nie powtarzać, on powiedział, że się przyjrzy tej walce. Potem jako sędzia wiem, jakie to ma znaczenie, żeby nie podpaść, zwłaszcza na igrzyskach. Później sędzia do mnie przyszedł, ten co się działo, mówił Supron, sorry, ja mówię sorry, too late, prawda, czuli się winni, bo przyznali punkt niesłusznie. Punkt na miarę złotego medalu. Jeszcze był inny element, który też zadecydował, że Rosjanie dopuścili skład sędziowski, skandynawski skład sędziowski, gdzie wiadomo było, że ich zawodnik, jeżeli by przegrał walkę, to wypada. A Szwed, który walczył ze mną, bo nas zostało czterech, zwalczyłby ze mną, zostaje. No więc na matę poszedł Szwed, a na kierownika maty Fin. No i nie mogli go wyrzucić, więc wyrzucili obydwu. Czyli on walkę przegrał. Gdyby wygrał, ja mogłem nawet przegrać na punkty. I to jest właśnie te zawiłości, które powodują, że czasami, ach kurde, takie skomplikowane. Ale tak bywa w sporcie. Tak bywa w sporcie. W każdym razie mam taki niedosyt. Co prawda na tych naszych igrzyskach powetowałem sobie, ale to już nie to samo. Tam wygrał Finn w Los Angeles, o którego, jak to się mówi, mogłem się opierać. Ale to już nie ma znaczenia, że tam nie było Soprona. On został mistrzem olimpijskim. A w 80 roku w finale walczył pan z Rusu? Z Rusu. To taki pana przeciwnik? No, były 2-2 w ostrzeżeniach. Były 2-2 w ostrzeżeniach, już jak pan wywołał do tablicy, było 2-2 w ostrzeżeniach, jakieś 50 sekund do końca, czas biegnie, on próbuje mnie przez nogę powalić, ja się utrzymałem. No i po prostu wypchnął na plecy, wypchnął z maty. Ja to oglądałem wielokrotnie, wypchnął z maty, no i sędzia widząc, że nie wiadomo co ma zrobić, nie mam tu, bach, punkt. Nie było challenge'ów takie jak teraz, prawda, że można rzucić kostkę i challenge jeszcze raz, proszę pokazać, co to za akcja, chwyt niedozwolony, nie dający żadnych punktów i tak dalej, i tak dalej. No można by, kiedyś za wyjście z maty nie dawano punktów, teraz jest punkt. No i, ale no przeszło, minęło, no w końcu 16 medali zdobyłem na Mistrzostwach Europy, Świata i Igrzyskach Olimpijskich, więc jest to też spory kapitał, ale brakuje mi tego złotego, zwłaszcza, że zasługiwałem na niego. A to było pana trzecie podejście olimpijskie, prawda? Tak. Po 72, 76 i 80. I teraz tak, czy w 72 pan jeszcze nie był gotowy na medale olimpijskie? Trochę miałem pecha. Trochę miałem pecha, bo muszę panu powiedzieć, że doznałem kontuzji, która mnie wyeliminowała już z turnieju. Zostałem siódme miejsce, a walczyłbym z zawodnikiem, który zdobył brązowy medal. To był zawodnik włoski, z którym wygrywałem. Więc w momencie, kiedy bym zigrał, wszedłbym już do puli medalowej. Czyli ten medal był bardzo blisko. Montreal. Przyjeżdżam do Montrealu, jestem już utytułowanym zawodnikiem, jestem mistrzem Europy, prawda? Wicemistrzem świata już dwukrotnym i tak dalej. I w pierwszej walce kontuzja. W pierwszej walce kontuzja i zamiast odpoczywać, kontuzja. Wcześniej wyskoczyło mi ręka ze zestawu, gdzie już mi, no, 6 miesięcy wcześniej wyskoczyła mi ręka ze zestawu. No kurczę, no same, no miałem pecha trochę. Miałem pecha, żeby nie kontuzję, to podejrzewam, że miałbym co najmniej 3 medale więcej i kolory by były inne. No tak, kontuzje... Taki jest sport, no. Tak, na czyny trzeba poświęceń, a straty są przewidziane statystycznie. Kontuzja zmora sportowców, a tym bardziej w sportach walki te kontuzje są najbardziej bolesne. Wspomniał pan, że wtedy walczył pan jako wicemistrz świata, ale w końcu został pan mistrzem świata w 79 roku w San Diego, w takim turnieju, gdzie każdy walczył, to już w finale każdy z każdym. Polak, Rusek i Niemiec. Tak, jak w tym dowcipie. Polak, Rusek i Niemiec. No to były ładne mistrzostwa. One mi wyjątkowo dobrze wyszły. No ja nawet zyskałem na tych mistrzostwach miano profesora zapasów, gdyż wygrałem wszystkie walki przed czasem, nie tracąc ani jednego punktu, więc dziennikarze, trenerzy powiedzieli, że to jest Andrzej, to właściwie niewozmożne. Ty prosto profesor Barby. No i jakoś tak to przygnęło, ten przydomek profesor zapasów. Zawsze się śmieję, bo kiedy dostałem tytuł najlepszego technika Mistrzostwa Europy, gdzie jeszcze ówczesny książę, a późniejszy król Szwecji Gustaw wręczał mi puchar w Szwecji za najlepszego technika i mówię, że jeszcze technikum nie skończyłem i zostałem najlepszym technikiem w Europie. Jeszcze nie skończyłem studiów, a już zostałem profesorem. Także zawsze zamieniam to w jakiś taki swój styl taki radosny, wesoły. No ale taka była prawda. Taka była prawda, że to były wyjątkowo udane dla mnie mistrzostwa. I kolejny wyjazd do Stanów Zjednoczonych. I teraz być może to jest dobry moment, by opowiedział pan coś o tej drugiej stronie wielkiego sportu w tamtych czasach, bo z jednej strony oczywiście ciężkie treningi, litry potu wylewane na macie, potem walki, ale jeszcze całe to życie sportowe niezwiązane stricte z byciem na macie, a jednak z byciem w świecie. Jeździliście, zwiedzaliście, mieliście okazję oglądać no, większą część świata w sytuacji, w której polskie społeczeństwo ten świat mogło oglądać, nie wiem, w Dynastii, w telewizji albo gdzieś. Jeździliście fajną grupą. Jeszcze wtedy była bonanza. No właśnie. Wielcy sportowcy, grupa fajnych, lubiących się zapewne ludzi stwarzało, pewnie było sporo pokus, czy na przykład nie zostać gdzieś tam na zachodzie, być może w... No. Oczywiście, ja nawet nie ukrywam, że ja miałem propozycję, żeby zostać, a ja nie umiałem im wytłumaczyć, że absolutnie nie jestem zainteresowany. Oni byli zaskoczeni. No jak w tej Polsce? Przecież tam bieda taka, co ty, kurde, my tu ci Amerykę chcemy dać, prawda? Ja mówię, słuchaj, czy ty znasz taki kraj, gdzie by w miesiąc aż tu, żebyś zarobił przykładowo, no nie wiem, 400-500 tysięcy dolarów? Ale my, jak to w miesiąc? Ja mówię, no w miesiąc. Ale my, to jest niemożliwe. Ja mówię, że to jest możliwe. A ja mówię, a ja znam taki kraj, a on mówi, jaki to jest kraj? United States of America. Come on, are you kidding? I'm not. For 1 month, if I get money, I have to work in Poland about 5 years, 10 years. You know what I mean? Oh. nie umiałem im wytłumaczyć. Mówię, człowieku, ja przez miesiąc pracy zarabiam tyle, co tutaj u was. I you know, how can I be rich? Oh, how? I have to move back to Poland. Muszę wrócić do Polski i wtedy będę bogaty. Tak, zarabiali... A tu nigdy nie będę bogaty. Ale te kwoty, które dostawaliście za zwycięstwa, za medale, to był... Nie, to były śmieszne pieniądze. No, ale jednak te pieniądze gdzieś tam się pojawiały. Nie, no pieniądze zawsze się pojawiały, ale te oficjalne nagrody to były śmieszne nagrody. Ja kiedyś, no pamiętam, mnie zapytali nawet na spotkaniu, mój pan Andrzej, no ale pan tak zarabia tego mistrza Europy, świata, tego. Ja mówię, słuchajcie, to nie jest żadna tajemnica, mówię, ale no to niech pan powie. Ja mówię, to żadna tajemnica, to były stawki określone jeszcze wtedy w Urzędzie Kultury Fizycznej, że za mistrza Europy płacili 15 tysięcy, później, pamiętam, już podnieśli na 20, za mistrza świata płacili 20, a potem już płacili 25 tysięcy. A oni mówią, dolarów. Ja mówię, jakich dolarów? Złotych. Jak to złotych? Tak, a to były 2-2,5 normalnej pensji. Wierzyć nie chcieli ludzie, że takie są. I nie jest to żadna tajemnica, że wtedy zarabiało się na handlu. Trzeba było sobie jakoś na radzić. Na handlu, oczywiście. Można było wywieźć 2 kryształy, to wiozło się 4. Można było wywieźć 2 butelki wódki, brało się 4. A przebicie było 100-krotne. No, 50 centów kosztowało pół butelki spirytusu, prawda? A tam się stawało 10 dolarów. Czy 50 centów, pół litra, no nieważne. No, w każdym razie przebicia były niewiarygodne. A co najbardziej nieprawdopodobnego pan sprzedał? Co, przepraszam? Co najbardziej nieprawdopodobnego pan sprzedał? Bo okej, aparaty Zenit, kryształy, wódka, okej, to wszystko, ale było nie, coś, no, co pan zapamiętał najbardziej wyjątkowo? Nieprawdopodobne rzeczy to się sprzedawało w Związku Radzieckim. Bo cokolwiek byśmy nie przywieźli tam, to oni wszystko brali. Oni jakby mogli też, żeby spodenki zdjęli ze mnie, prawda? Bo te spodenki też były dla nich ładne. Więc tam wszystko. My wracaliśmy czasami w dresach ze Związku Radzieckiego, bo oni wszystko brali. Wszystko brali. Ja pamiętam taki fakt, że przyjechał człowiek i tu targujemy się, że tyle, ale tak łypie okiem cały czas na stolik obok. Ja mówię, a ty co? Andrzej, mogu ciut, chociażby wypić. Ja mówię, co? No Coca-Colu. A ja mówię, a ty co? Da ja się nigdy w życiu nie pił. Ja mówię, da, bieraj butelku. Da nie, da bieraj. Wsio, dogovoriliśmy. I już się dogadaliśmy co do ceny. Za tą jedną butelkę Coca-Coli, prawda? No on jeszcze nigdy nie pił. No. I to były takie sytuacje dla nas przedziwnie śmieszne. Natomiast jeżeli chodzi o zagranicę, no to zależy, gdzie się leciało. My byliśmy ekspertami, gdzie co można było sprzedać. Powiem szczerze, że zapaśnicy naprawdę wykazywali się ogromną taką kreatywnością.